پدر نین دای پر پدر نین دای پر هر وسی پر هر ماتوی غزل غزل زوانی تن دادا هنر ماتوی غزل غزل زوانی تن دادا هنر ماتوی پدر نین دای پر هر وسی پر هر ماتوی غزل غزل زوانی تن دادا هنر ماتوی غزل غزل زوانی تن دادا هنر ماتوی دا پیغمبر د خو تعبیر نه دای نو سای گنی سای گنی دا پیغمبر د خو تعبیر نه دای نو سای گنی سای گنی چې د کسرا او د قیصر کانی پو سر ماتوي چې د کسرا او د قیصر کانی پو سر ماتوي غزل غزل زوانی تن دادا هنر ماتوي غزل غزل زوانی تن دادا هنر ماتوي پدر مین دای پر هر پسی پر هر ماتوی غزل غزل زوانی تن دادا هنر ماتوی غزل غزل زوانی تن دادا هنر ماتوی مات شراب د کلیسا د زندم خوب وړای دی خوب وړای دی مات شراب د کلیسا د زندم خوب وړای دی خوب وړای دی د تور شپې تل سمې الله اکبر ماتوي غزل غزل زانیه تن دادا هنر ماتوي پدر مین دای پر هر پسی پر هر ماتوی پدر مین دای پر هر پسی پر هر ماتوی غزل غزل زوانی تن دادا هنر ماتوی غزل غزل زوانی تن دادا هنر ماتوی ته خبر نه پرشتو ور سارا لاشو کړای ته خبر نه پرشتو ور سارا لاشو کړای بیا دا غلیم په وینو تن دادا خیبر ماتوی بیا دا غلیم په وینو تن دادا خیبر ماتوی غزل غزل زوانی تن دادا هنر ماتوی غزل غزل زوانی تن دادا هنر ماتوی پدر مین دای پر هر پسی پر هر ماتوی پدر مین دای پر هر پسی پر هر ماتوی غزل غزل زوانی تن دادا هنر ماتوی غزل غزل زوانی تن دادا هنر ماتوی پا اجازه دس پک مئی لالا لما دار استوری پا اجازه دس پک مئی لالا لما دار استوری شاید چی بیا بل شیطان سخوا زر ماتوی شاید چی بیا بل شیطان سخوا زر ماتوی غزل غزل زوانی تن دادا هنر ماتوی غزل غزل زوانی تن دادا هنر ماتوی پدر مین دای پر هر پسی پر هر ماتوی پدر مین دای پر هر پسی پر هر ماتوی غزل غزل زوانی تن دادا هنر ماتوی غزل غزل زوانی تن دادا هنر ماتوی لکس پگ مئی پا پیغمبر پسی زارا و چودا لکس پگ مئی پا پیغمبر پسی زارا و چودا دا پیدای زلمیوتا پاک او سرمت وین د پیدای زلمیو تند پاک او سرمت وین غزل غزل زانیه تند د هنر ماتوی غزل غزل زانیه تند د هنر ماتوی پا درد میندی پا پر هر پسی پر هر مطوی پا درد میندی پا پر هر پسی پر هر مطوی غزر غزر زانیتن دادا هنر مطوی غزر غزر زانیتن دادا هنر مطوی حماد زخم البلا تنسخ جان گوان حماد زخم البلا تنسخ جان گوان کن جانان بدی هارو مرو نظر مطوی کن جانان بدی هارو مرو نظر مطوی غزل غزل زانیتن دادا هنر ماتوی غزل غزل زانیتن دادا هنر ماتوی پدر میندی پا پر هر پسی پر هر ماتوی پدر میندی پا پر هر پسی پر هر ماتوی غزل غزل زانیتن دادا هنر ماتوی غزل غزل زانیتن دادا هنر ماتوی.